Le reiau, le explic matematic. Transhumanismul, am văzut, este o ideologie deci care are o listă de, care se prezintă ca orice doctrină, o listă de idei, destul de simple, printre care faptul că putem modifica natura umană și natura lumii în general, cu ajutorul noilor tehnologii de care dispunem, a noilor rezultate din ce de vârf, această intervenție, făcându-se într-o perspectivă de jos în sus, așa, de la nivel nano sau, să spunem, molecular, către etajele superioare ale ființei, să spunem, ale materiei, ale existenței, ale lumii, și sperăm să modificăm în mod radical totul. Deci, este vorba de regulă mineral, vegetal, animal, transhumanismul artificial e o expresie pleonastică. Un pleonast e ceva care repetă ce a fost deja spus. Așa. Totuși am, și trebuie evitat, am folosit-o din motive pedagogice. Adică insist pe anumite lucruri pe care aș vrea să vă spun de înțelege. Ideea de artificiu, de artefact, cum spunea latinii, artis factis, așa, e ideea de produs artificial care se opune celui natural. Deci aveți în minte aceste distinții, aceste opoziții, desfacte. Ceea ce este natural este ce există prin el însuși. Se poate reproduce din, de la origini și până în prezent, așa, în mod autonom, independent, fără intervenția omului. De exemplu, reproducerea prin naștere. Naștere este un proces biologic natural, așa? Nu intervine ceva din exterior, este suficient să se întâlnească principiul masculin, principiul feminin, așa? Că este vorba la, de flori, de vegetale, de plante, de animale și mai departe. El este acest proces natural de reproducere, este diferit de cel de creație. Cunoaștem două tipuri de creație. Dacă este cumva religios, va fi raportul de creator și creatură, deci este o forță supranaturală divină, așa, care, în mod miraculos, poate chiar să creeze ceva din nimic. Așa. Faimos expresie, ex nihilo, nihilo, ex nihilo, creația din nimic. Este creația de tip divin. Nu? Care, pe care trebuie la lui să o distinge, să o pune de actul creator al omului. Artistul, de exemplu, ăsta este exemplu din excelență, este cel care inventează ceva, conduce ceva nemai întâlnit, că este în domeniul artelor plastice, pictură, sculptură, și mai departe, literatură, poezie, deci exemple sunt nenumărate, este un act de creație. Dar aici intervine omul. Când intervine omul, deci ceea ce rezultă din om, este făcut de mâna omului, este artificial. Deci am intrat într-un domeniu care nu mai este cel al naturalului, care este cel al artificial. Un obiect fabricat, o mașină, un instrument, o clădire, fac parte din domeniul acest larg domeniu al produselor artefactuale, care sunt făcute de om. Deci asta este distinția majoră care trebuie făcută de natural și artificial. În momentul când omul intervine, produsul respectiv nu mai este natural. Aici apar niște chestiuni de, foarte subtile, de nuanță, de exemplu, dacă am altoit un măr, produsul respectiv, și, deci obțin mere mai frumoase, mai mari, mai gustoase, mărul respectiv e natural sau e artificial? Dacă facem distinție netă, categorică, cum am făcut eu mai devreme, din motiv de pedagogie, ca să fac să înțelegeți, o să spuneți, a, păi, este un măr artificial. Nu, pentru că intervenția a fost minimă și a fost tot în sens biologic. Deci nu s-a modificat structural natura mărului respectiv, a pomului respectiv, a copacului respectiv, iar el continuă să se reproducă acum prin el însuși. Deci și prezent acea autonomie biologică naturală pe care o avea. I-am ameliorat anumite calități, dar nu prin modificare radicală. Dacă produc o modificare genetică, pentru ca viitorul copil să aibă caractere total diferite de ale părinților. Așa vreau, mă duc la laboratorul de inginerie genetică, întâlnesc specialiști și fac o listă cu caractere. Vreau să fie inteligent ca Einstein, vreau să aibă un ochi verde, unul galben, vreau să fugă mai tare decât Michael și eu care, să fie un basketball mai mare decât Michael Jordan, nici nu mai știu exact acum, poate m-am avut și în curc. În fine, vin cu o listă de performanțe pe care trebuie să le împlinească viitorul. Aceste modificări care sunt operate deja de data aceasta și la nivel structural linkii al codului genetic, așa, din punct de vedere fiziologic, se modifică complet. Nu mai există nicio asemănare între copii și genitori, părinți, nu mai... așa... intră în domeniul artificial. O să spuneți, bine, dar produsul nu este artificial, este tot ceva natural, tot ceva biologic, ceva vie. Da, dar deci începem să intrăm în domeniul artificial și probabil că există limite de la care chiar se trece dincolo de uman. Așa, dacă intervențiile electronice sunt masive, care trece și mecanice, pentru că crearea ființei respective sunt foarte, foarte masive. Unde începe una și unde se termină cealaltă, chestiunea este dilematică. Deci nu știm să răspundem deocamdată. Și o bună parte din dezbate au loc pe teama asta. Și de altfel este și un argument al celor care sunt promotorii sau apărătorii acestei ideologii a transhumanismului, este că, păi, oricum nu știm care sunt frontierele exacte, deci putem să mergem oricât de departe. Deci, tocmai pentru că nu sunt anumite întrebări sau dileme sau probleme la așa, la care faptul nu se poate răspunde devine argument în favoarea, să zicem, adversarului sau interlocutorului. Religia fără Dumnezeu, expresie pe care o cunoaștem acum, care aparține datând de origine concretă filozofică la August Comte, prima jumătate de secolul XIX. Și este preluat, o să vedeți, în secolul 20, a doua jumătate a secolului 20, de fratele cunoscutului scriitor Aldous Huxley, un savant mai puțin cunoscut de publicul larg, Julian Huxley, care a fost un savant naturalist britanic, a făcut cercetări foarte credibile până am dat peste această sursă biografică, a găsit niște articole publicate, unele publicate înainte, în perioada interbelică, altele publicate după al doilea război mondial și pe care le-a reunit cu un volum publicat după al doilea război mondial. Și el reia această expresie, avem nevoie de religie fără Dumnezeu, o numește ca atare transumanism. Deci el consideră că e o religie, de fapt, o religie fără Dumnezeu este o ideologie, în fond, pentru că trebuie să crezi într-o idee. Dacă nu aveți o definiție, nu știți într-o discuție exact ce este ideologie, dar o idee este un sistem de idei în care cred, cum se spune, în coastră, în dosul. Așa. În a doua expresie, antropotehnica sau cum l-a ameliorat, am spus mai devreme, așa, antropotehnica este un neologism recent, inventat de un filozof francez la Universitatea din Lyon, care a publicat o carte care se intitulează chiar așa, antropotehnia sau omul ameliorat. Și înseamnă tehnica sau tehnologia sau, dacă vreți, mijloace de fabricare a omului într-un mod artificial. Eu bănuiesc că peste câteva decenii vor apărea ideologii de genul nu este igienic să faceți copii. Sau nu este frumos, sau nu e bio, sau știu eu, ceva de genul ăsta, pentru că nu sunt fabricați în mod științific. Deci dacă vreți ca să aveți niște copii morali, niște copii, niște cetățeni serioși și mai departe, trebuie să-i comandați la laboratorul respectiv, unde trebuie să plătiți. Va fi un produs comercial. Deci eu nu spun că se va întâmpla așa ceva, spun că acestea, astăzi se dezvoltă ideologia care este la bază și nu mă interesează ce se realizează în practică sau nu. Sunt filozof. Eu, pe mine mă interesează ce se întâmplă la idei. Și mișcarea de idei. Asta încerc să se explic, să identific, să discut. Am pus facultativa cu mine pe programă de idei genetice, un pic și de metaetică, dar nu cred să am timp să vorbesc. Pentru că am făcut deja multe paranteze, deci nu... Despre tema idei foarte idei centrale, transumanismul artificial sau idei fondamentală, aveți aici pe cei doi frați, Huxley, Aldous și Julian. N-am vorbit despre Aldous Huxley, nu știu dacă am tradus bine lumea cea mai bună sau cea mai bună dintre lumi. Minunata lumea nouă. Minunata lumea nouă. Fiecare limbă se traduce altfel. Minunata lumea nouă e mai ciudelă, titlul e original din engleză. Francezii au tradus cea mai bună dintre lumi. De ce au tradus așa? Pentru că e o aluzie la o expresie a unui filozof german din secolul 17-18, Leibniz. Care spunea că noi trăim cea mai bună dintre lumi, pentru că Dumnezeu nu putea să facă altfel decât cea mai bună dintre lumi. Dintre da. Mai tare. Da, dintre lumile posibile. Da, deci expresia de lumi posibile, mulțumesc pentru completare, pentru precizare, este a fațelului Leibniz. Este o expresie foarte importantă în istoria filozofiei. Și ideea este că Dumnezeu avea infinite posibilități, putea să creeze o mulțime de lumi, deci erau mai multe lumi posibile, și din aceste lumi posibile, actul creator, care este un act de perfecțiune, pentru că e făcută o ființă perfectă, nu poate fi din aceste lumi decât lumea cea mai bună. Deci noi trăim, asta e un argument despre clasa metafizică, funcționalitate, noi nu putem trăi decât într-o lume foarte bună. Deci, unii o percep, a fi o lume în care întâlnim răul, moartea, războiul, ciumele, monimele, relații antagonice între indivizi, ura, dușmânia, invidia, gelozia, așa mai departe. Când faci suma tuturor acestor rele, zici, dar chiar trăim într-o lume? Da, într-o lume bună? Leibniz nu spunea că trăim într-o lume bună, spunea că trăim într-o cea mai bună dintre lumile posibile. Adică cel mai puțin rea, de fapt. Asta nu înseamnă că este bună, înseamnă că e cel mai... Oricum e cel mai bun ce putea fi. Deci trebuie să... Așa. De, și de acolo vine traducerea franceză, face aluzie la așa, aceea, a acest lucru. Această minunată lume, cum a spus? Minunată lume nouă, a lui Aldous Huxley, deci era fratele lui. În anii 30, există dispute familiare între scritori. Scritorii sunt oameni mai imaginativi, care trăiesc în ficțional, în inventivitate, care au acces la, cum să spun eu, sunt... au o relație de intimitate privilegiată cu actul creator. Așa? Pentru că ei sunt, ei înșiși creatori, mai sensibili la ce se întâmplă în lume, și deci era situat pe poziții diferite, opuse de savant. Savantul mai rațional, mai riguros, mai care era Julian Huxley. Și au fost nenumărate dispute între ei în familie. Dar ce interesant, în mod excepțional, aceste dispute familiale s-au transformat aproape la un secol după în controverse ideologice și filozofice internaționale. Deci, rare o se întâmplă. Ca certul de familie să devină niște dispute savate. El pretinde, Julian Huxley pretinde că este inventatorul acest termen, transumanism. Dar eu sunt întotdeauna foarte curios și exigent și verific, încerc să verific sursele, dacă îmi ia luni, săptămâni de zile și fac o adevărată anchetă, așa intelectuală, în istoria filozofiei sau în istoria culturii, ca să identific anumite lucruri. Și după cercetări foarte penibile, am găsit unde credeți în Divina Comedie al lui Dante, termenul transumana. Deci termenul exista, dar sensul era diferit. Transumana însemna, deci pentru cei care au citit un pic umaniștii și sunt familiari cu această concepție despre lume, Transumarea înseamnă depășirea omului prin mijloace spirituale. Intelectuale, în primul rând. Să nu uităm că principalii reprezentanți, pe care Tito Daniel al doilea și Marsilio Ficino, sunt cei care au făcut un extraordinar efort, cunoșteau până la 11-12 limbi. Să adune operele lui Platon și Aristotel, care nu erau cunoscute atunci în integralitatea lor. Să adune manuscrise, traduceri, originale sau chiar de mult. Nu mai avem originale de Platon și Aristotel. Și avem copii, traduce, care s-au perindat din tot felul de limbi și au pus la punct, au constituit tomusurile acelea, operele complete, de la care noi continuăm să studiem ca antici. Ce mi se pare un an foarte ridicol, găsiți acum la editor foarte serioși, edițiile bilingue, greacă și franceză, greacă și română, greacă și engleză. Ca și cum noi, acolo am avea acces la manuscrisul greacă al lui Platon sau lui Aristotel. Acestea nu mai există deja în secolul XI, deci suntem la sfârșitul Evului Mediu, avem acces la copii, la manuscrise latine. Deci traduce în latine, nici vorbă în greacă. Da? Deci ele au fost retraduse în greacă. Și folosite ca dar. Ce vreau să vă spun e altceva. E foarte extraordinar pe care l-au făcut aceste spite veritabile enciclopedice ale umaniștilor italieni, așa, în ideea de depășire de sine, de ameliorare, de progres, dar prin mijloace intelectuale. Deci ăsta era ideea de transumană pe care a găsit la Dante Alighieri, pentru că Dante Alighieri poate fi inclus în clasa mare a umaniștilor italieni. El este practic fondator limbii italiene. Prin poeziile pe care le-a scris, poemele pe care le-a scris. Deci, termenul există, dar cu semnificație diferită. Cel pe care Julian Huxley îl introduce în secolul 20 are această semnificație de ameliorare, de progres, de modificare a ființei umane, dar prin mijloace tehnoștiințifice. Termenul însuși de tehnoștiințe este un neologism, apare după al doilea război mondial. Dumneavoastră poate vi se pare normal, fiindcă asociem doi termeni oarecum comuni, care au intrat deja în limbajul curent, care e cel de tehnică și cel de știință. De ce nu? Tehnoștiință sau tehnoștiințific. O, el este foarte recent. Dar avea de care 50 de ani, ceva de genul ăsta. Putem să-l și data. Mi se pare că a apărut într-un discurs politic din anii 70. Deci este de data foarte recent. Pe urmă, ideologia se dezvoltă numai târziu. Ideologia propriu-zisă, adică un grup de intelectuali sau alți, filozofi, sociologi fizicieni, chimici și așa mai departe, care se reunesc, formează, deci, un fel de grup de opinie, afișează un program și se revendică aceste idei. Am identificat apariția acestui grup din anii 80, 1980, dau aici niște referințe, așa, perioada în care ia naștere ideologia respectivă. Unul dintre scopurile lor este crearea acestui cheamă cibor, cum spunem în limba română. Așa se spunea acestei ființe sau creații sau produs care pe jumătate umană, pe jumătate electronică, robotică. Termenul era foarte popular, dacă vreți, deja prin anii 70 în literatura științifică fantastică. Cei care sunt amatori, cei care au citit. Dar el era cantonat în acel domeniu al ficțiunii. Știți bine că în planul ficțiunii, adică al lumii imaginare, noi putem să producem tot felul de ființe până la chimere, monștri, dacă vă uitați în scriile mitologiile din Grecia antică, aveți acolo tot felul de ființe, de metamorfoze, la Ovidiu, de exemplu, are, chiar așa se intitulează niște poeme de metamorfoze de Ovidiu, sunt foarte ființe, așa, plante, animal, în plante sau în statuie, și așa mai departe, ființe hibride, de genul Minotaurul, calul Pegas, nu? Unicornul, un cal cu un frunte, ceva de bun. Dar lista este prea lungă, ca să dau exemple. că chiar și cunoașteți mai multe decât mine. Rețineți ideea de hibrid, de chimeră, de monstru. Dacă vă uitați în poveștile populare, folclorice românești, pentru că în mine apoi tot felul de semeni, de ființe monstruoase, deja, care au și aripi, și coadă de dragon, și cap de știu ce, așa? Toate acestea făceau parte, în mod normal, din domeniul imaginarului și fac multă plăcere, au și chiar și un rol educativ, de exemplu, că sunt povestite copiilor. Da? Pentru că ne permite să dezvolte imaginația, sunt niște elemente cognitive, de așa, care sunt vehiculate de aceste povești, de acest imaginar și le permite să meargă dincolo de limitele realului, de limitele actualității. Ar fi foarte grav să rămâne cantonați, prizonieri, așa, în limitele realului obiectiv, imediat, fizic. Ca și cum nu ar mai exista altceva. Deci, inteligența noastră, pentru ca să se poată dezvolta, poate să exploreze, să se libereze, să evadeze în această lume posibil a imaginarului. Și este un lucru foarte frumos. Problema vine atunci când încercăm să captăm lucruri din domeniul posibilului, din domeniul imaginarului și a ficțiunii, și să încercăm să le realizăm. De exemplu, cazul chimerelor, al monștrilor de tot felul, legislație, legea nu poate, legiuitorul nu poate legifera pe această temă. Pentru că chimera, în principiu, este considerat că nu e făcând parte din realitate. Din lumea reală, imediat, actuală, ce este în prezent, în actualitate. Nu face parte din asta. Nu poate. Este o ființă imposibilă. Chimera. Deci nu pot să legiferez acest lucru. Nu pot să interzic cercetarea științifică în acest plan. Și deci, faptul acesta conferă o marjă foarte mare de libertate cercetătorului biologist, cu care vrea să fabrice o sirenă. O sirenă e un mit foarte vechi. Știți ce au pățit chiar confrații lui Ulise, când au auzit câte cele sirene. Că sunt niște femei frumoase și cu coadă de pește, în plus, mai și când dau acolo, într-un fel, fac pe care că, nu? Deci, sărmani luptători, după 10 ani de război în asediul Troiei și, pe urmă, nu știu câți ani de peregrină și de rădăcire pe mă, se tot întâlneau, aveau tot felul de aventuri de aceste genuri. Deci, eu înțeleg într-un fel. Au apărut aceste sirene misterioase, deci a trebuit, a trebuit să-i lege, să-i atașeze de corabie, ca să nu se lase răjise și deci să se moară în negații de sirene. Există proiecte de cercetare, însă e sub ăsta. S-a trecut din planul ficțional în planul realității, actualității, în cercetarea științifică. Deci proiectul este concret, nu este, nu mai ține de povești. De a dormi copil. Problema, deci o problemă legislativă, dar încă pe mine faptul nu mă deranjează pentru că este legiuitorul, dacă este treaba lui, deci el nu poate să furnizeze legi în această. Este un principiu de justiție care îl pierde, pentru că sunt chimere, sunt monstri și deci în principiu ei nu există. Deci nu putem să legiferăm, să-i spunem chimerei ce să fac, ce să nu fac, cum să le, ce relații avem sau raportul avem cu ea. Deci, iată o breșă foarte importantă legislativă. Dar acesta pune probleme din punct de vedere etic și este obiectul cursului nostru, nu-i așa? Dacă am creat un monstru care este jumătate om, jumătate animal, ce sistem de norme pot să-i lampărez astfel încât să pot să-l scriu la școală, să-l educ, să-l căsătoresc, să-l salut pe stradă. Dacă este câine, țină lesă. Dacă este jumătate câine și jumătate om, mai am drept să-i mai dau, să-l dresez. Așa. Omul pot să-l educ. Animalul dresez. E o mare diferență. Deci, dacă încep să-i duc animalul și să dresez omul, s-a terminat. Da, deci, vedeți, problemele sunt de genul ăsta sunt foarte grave. Deja noi este foarte dificil să educăm oamenii, să-i facem mai inteligenți, să le ridicăm nivelul de cultură, să învățăm lucruri noi. Este foarte greu cu un adolescent, de exemplu, să-i spui, asta e frumos la masă. mănâncă cum trebuie, când strângi mâna cuiva, când să strângi cum trebuie să privești persoana noi cu care discuți, să respecti persoane, să zâmbești atunci când gândești pe cineva, așa mai departe. Este foarte, foarte greu. Adresa face, da, da, am înțeles, bine înțeles, sigur, sigur. Deja ne este foarte greu să educăm oamenii, să-i ameliorăm din punct de vedere moral, intelectual, social și așa mai departe. Reușim în anumite cazuri, nu reușim întotdeauna, dar cum să facem cu ființe care ies din sistemul nostru, cum să spun eu, de cogniție culturală, socială, și țin de mitologii, țin de imaginații, țin de lucruri ficționale. În lumea ficțiunii putem să... tot e posibil. Chiar și lucruri foarte oribile. Se întâlnește așa. Când se întâlnesc doi zmei sau cu un făț frumos, decapitează, nu știu, de capete, de balaură și așa. Se întâmplă acolo niște lucruri oribile, dar ele sunt posibili și din punct de vedere moral nu au impact imediat asupra sensibilității copiilor sau a ființelor umane. Alte elemente, apropo, acest zip cyborg sau care este jumătate robot, jumătate om, proiectul există și aici este concret, se începe prin implementarea unor microprocesoare care pot fi acum extrem de miniaturizate, sub piele, mai curent, după ce s-au obișnuit, tinerii au fost obișnuiți cu această tehnică, cum se spune aici, tapsing-ului. Așa, acele vecile care se puneau în mod normal înainte, sclavilor sau animalelor. Pentru taur, de exemplu, de trebuie vecile la nas, ca să nu puteți să-l transportați dintr-un loc în altul. La ureche, uneori, ca și moda tatuajului, care vine din cultura tâlharilor, a poților, a bordelului, deci era un stigmat simbolic care presupunea apartenența la anumite categorii. O felii de hoți, o felii de bandiți, de pirați, și mai departe. Ea s-a banalizat. Acum aceste mode s-au banalizat, astfel încât să pară ceva normal. Așa? Deci, este foarte ușor, practicile există deja, eu am participat la astfel de dezbatere, de ce vă vorbesc de asta? Dezbate cetățenești organizate de presă. Acum nu m-am mai văzut la ele, dar care se puneau aceste, într-un bar din Spania sau într-un bar din Amsterdam, la intrare, implementează un chip electronic sub piele, prin care la distanță se poate debita contul bancar, se pot plăti băuturile, se pot, fără să mai faci niciun fel de efort, pentru că a scoate banii din buzunar și a plăti, presupune un efort foarte mare de inteligență fizică. Deci, ca să se evite astfel de... sau te poți încurca la primirea restului. Deci, pentru a face lucrurile cât mai comod, se fac astfel de proceduri, de experimentări, se banalizează. Intrarea lor în utilizarea cotidiană, așa, apare mai multe probleme. De fapt, sunt tot atâtea elemente de de a schide pe cineva, de a-l prinde într-o clasă, de a-l controla, de a supravedea, așa. În mod vizibil sau invizibil? În general, este mod prin relații invizibile. Prin relații invizibile, acest obiect de comunicare la distanță, pe care mă folosesc și eu. Am și un telefon mobil, așa. În acest moment, cei care pot să mă supravegheze și eu că mă găsesc în acest loc. Și țin un curs la Facultatea de Filozofie. Și de asemenea, că în jurul meu sunt încă câteva zeci de telefoane mobile, adică de persoane care fac același lucru. Pentru că ele pot fi localizate prin triangulație, e un procedeu foarte cunoscut în comunicații, așa, de detectare, localizare a indivizii. Asta înseamnă supraveghere, asta înseamnă închiderea omului, deci exprimarea unei valori importante, iată aspectul etic, se suprimă acea valoare importantă care este libertatea. Și care e proclamată pe mijlocul justiției, diferitorul instituției, așa asta. Sau în diferite șapte, sau Dacă ați suprimat din planul valorilor morale libertatea, automat este o altă valoare care, să spun eu, care este solidară cu aceasta, care cade, care este responsabilitatea. Deci nu poți să fii liber dacă nu ești responsabil și viceversa. Deci, nu poți să fii responsabil decât dacă ești liber. Ce se întâmplă atunci? Ce spune? Și ce dacă? Ce dacă nu mai sunt liber și nu o să mai fi responsabil? Este foarte grav din punct de vedere moral, când nu mai sunteți responsabil, nu vi se mai poate imputa nimic din ceea ce faceți. Nici dacă ați făcut rău, nici dacă ați făcut bine, bineînțeles, și faceți bine, nu puteți fi răspunzător. Nimeni nu vă poate cere să o cutare de ce ai făcut un bine. Dar dacă ai făcut ceva rău, dacă ai mințit, ai curat, ai, ești ipocrit, și așa mai departe, nu ai fost respectos, ai făcut o crimă, ceva bine, oricând cineva îți poate imputa acel lucru. Adică te poate face răspunzător. Responsabilitatea chiar asta înseamnă. Capacitatea răspunde, în italiană, în latină, răspunde. Capacitatea de a răspunde, de a da socoteală, față de ce ai făcut. De a da socoteală și de a răspunde cui? Bă, semenilor celorlalți. Oricine te poate trage la răspundere. O să spuneți, bine, dar eu pot să fac ceva, am furat. Sau am făcut o față reprobabilă, din punct de vedere moral, și nu am văzut nimic. N-am avut niciun mal. Deci nu este nimeni, nu există posibilitatea ca cineva să mă trage la răspundere, deci să mă facă responsabil de ceva. Este, nu există totuși un martor care nu, chiar dacă nu crede, mi se spune, chiar dacă persoana respectivă nu crede în existența unei instanțe divine superioare a tot și ca Dumnezeu, cum să spun. Bine, poți să faci orice, oricum Dumnezeu știe ce e cu tot. Deci chiar și pentru, deci pentru cei care nu, pentru atei sau pentru cei care sunt credincioși și mai departe, există conștiința morală. Deci pentru noi filozofii, pentru specialiștii în etică, în filozofia morală, este ceva foarte important, o instanță superioară care se cheamă conștiința morală. Noi avem mai multe forme de conștiință, nu pot să intru acum în detalii, dar conștiința morală, o să spun bine și tot eu sunt, adică care este problema? E problema că nu, nu deci mă provoacă, că în urma unui fapt reprobabil, din punct de vedere moral, acest fapt reprobabil are niște consecințe care pot merge până la consecințe psihosomatice, adică în planul psihologic și în planul somatic, până la creare de patologii, de nevroze și de boli de tot fel. Există multe articole, studii de specialitate, în care puteți să-i luați pe cei mai importanți, Freud, Jung, veți regăsi la majoritatea bolnavilor, celor care sunt boli nervoase, deci patologii, stări nevrotice și mai departe, sursă un act reprobabil din punct de vedere moral. Sau un act imoral, dacă vreți, care este sursa acestor boli psihice și, am spus eu, psihosomatice, pentru că merg împreună. Pacienți care veneau cu alergii, cu boli de piele incurabile, cu maladii cardiovasculare, cu tot felul de probleme grave de sănătate, cu ulcere, dar care erau rezultatul unor entoxe de tip moral. Așa, unor devieri, unor fapte reprobabile, fapte imorale. Deci, iată, în timp paranteză și revin. Trebuia să fac aceste precizări. Dacă aș fi ținut prelegerea numai studenților de filozofie, nu ar fi fost nevoie să ne pregătim. Dar o fac din motive pedagogice și greșit că majoritatea nu aveți astfel de cunoștințe. Alte foarte interesante, că printre ameliorarea, deci în programul lor, în programul concret al transumaniștilor, program de cercetare, intră, deci, prin capacități și performanțele intelectuale, deci memoria, capacitatea fabuloasă de a memoriza un lucru, noi numim aceasta tehnici mnemonice. Da? Deci, care sunt legate de a ameliora memoria, dar pe care trebuie să facă un plan educativ. Vezi, stau la mulțiri, punem copii să învețe niște poezii de rost, pe urmă încercăm să structurăm discursurile după un plan elaborat și mai departe, care să permită fixarea unor repere la care, pe urmă, memoria să se dezvolte și mai departe. Deci totul acesta, tot ce spun eu, este modul tradițional educativ. Nu e cazul, adică ei vor cu substanțe miracole, tipul dopaj, tipul medicamente și mai departe, să vă stimuleze neuronii astfel încât să puteți să magazinați informație mai importantă decât acum. Am să mă opresc aici. Deci, am vrut să fac o concluzie de un minut. Oricum, nu vreau să se vorbesc despre tot, că nu era posibil. Ideea de bază este aceasta, am semnalat și probleme morale, este că suntem, deci în filozofie, suntem confruntați cu o nouă ideologie care se vede și este revoluționară, care propune soluții radicale a unor probleme care creează tot ei. Deci ideea este că omul nu numai că este insuficient așa cum este, dar este confruntat cu tot felul de boli degenerative, sunt expresii care folosesc ca ei, degenerare de tip neuropsihic, de tip psihosomatic, de tip fiziologic și așa mai departe. Și împotriva acestei situații sau acestor probleme, care se create, spun ei, și de mediul înconjurător din ce în ce mai agresiv, adică poluat, chimic, dezvoltare de alimentație, noi venim cu niște soluții extraordinare, care sunt soluții ce păreau înainte de tip ficțional, de tip mitologic, niște soluții care să permită salvarea umanității. Deci este o ideologie salvatoare, de tip milenarist, nu-i așa, în care vreau să depășim toate barierele care există în lume, de tip biologic, de tip mental, psihologic, de tip natural, de tip fiziologic și așa mai departe, intelectual și așa mai departe, și să creăm, să fabricăm acești oameni ameliorați. Se merge până la mitul vieții, cum se zic, e o poveste românească, viața fără de moarte și viața fără bătrâneți și viața fără de moarte. Cred că e firesc, nu? Așa. Nu se crede, dar acest folclor de inspirație românească este foarte la modă în vest, așa? Acum câțiva ani, într-o conferință internațională, un specialist de la Geneva, un profesor pe care cunosc pe Dumnezeu, a spus de mai multe ori, omul de 1000 de ani s-a născut. Deci asta, ce înseamnă? Asta e informația care mi s-a dat. Că s-a procedat prin modificări genetice și alte tehnologii la așa ceva. Deci s-a umblat și la acele gene care ar fi legate de mătrimi și mai departe. Deci, astea, problemele morale sunt nenumărate, am semnalat câteva. Din moment în care schimbăm natura omului și încercăm să modificăm procedurile, să modificăm procedurile de educație, deci de ameliorarea omului, prin educație, prin să le modificăm proceduri de tip artificial, fabrică, uzină, industrie, laborator genetic, biochimic și mai departe, toată scara de valori este răsturnată. Adică, practic, previziunea sau proiectul menice se pare că se împlinește cu ideologie. Vă mulțumesc. Și dacă aveți întrebări, dacă răspund cu plăcere, și la Paul să mă răspund, dacă nu mulțumesc. Bineînțeles. Asta este unul dintre argumentele pe care le formalizează transumaniștii, că că această ideologie nu este ceva nou, că în fond ei reînnoadă cu, nu numai cu scrierile biblice, dar și cu, cu mituri care, universale care există la alte popoare. Să nu uităm că una dintre ideile centrale ale alchimiștilor, ale șamanilor și mai departe, era elixirul vieții eterne. Deci una dintre cercetările alchimiei, de exemplu, medievale, dar și orientale și de tip babilonian și mai departe, și chiar alchimia chinezească, era găsirea acelei pietre filozofale, acelei elixiri care permiteau ținerea vieții eterne. Deci lucrurile, ideile sunt vechi. Ceea ce am încercat să arăt aici este că se oferă o schimbare de perspectivă și ceea ce era mitologic înainte devine program științific acum. E ceva, o schimbare este efectiv revoluționară, așa cum o afirmă și Tafoni. Deci vreau să vă semnalez aceste modificări de perspective, care nu sunt cruce. Alte întrebări sau alte remarci? Vă mulțumesc pentru remarcă, da? Mai tare. Aștept să trăiesc 1000 de ani. Nici mie mi-ar displace. Deci, dacă lucrurile ar fi... Mi-am programat 1925. Bine, atunci poți înainte.